Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest już niedziela, 10 grudnia. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Polskie artystki wśród laureatów europejskich nagród filmowych. Sukces odniosła m.in. Anna Zamecka, którą wyróżniono za najlepszy dokument. Uwaga podróżni, dziś zmienia się rozkład jazdy pociągów. Wnioski dziecięce apelują o wsparcie. Dzieci SOS.org to jest strona kampanii. Wystarczy wpłacić darowiznę. Europejska Akademia Filmowa uznała obraz szwedzkiego reżysera Rubena Ostlunda The Square za film roku. Duży sukces odniosły Polki. Dorota Kobiela wraz z Hugh Welchmanem otrzymała nagrodę dla najlepszej europejskiej animacji za polsko-brytyjski film Twój Vincent. Pierwszy w historii film animowany w całości namalowany na płótnie, opowiadający historię tajemniczej śmierci Van Gogha. Katarzyna Lewińska wyróżniona została za kostiumy do filmu Pokot w reżyserii Agnieszki Holland i Kasia Adamik. Anna Zamecka otrzymała z kolei nagrodę za film dokumentalny Komunia. Podczas odbierania nagrody dziękowała swojej ekipie. Słowa wdzięczności skierowała też do Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Chciałabym podziękować Polskiemu Instytutowi Sztuki Filmowej za sfinansowanie mojego filmu i umożliwienie mi zrobienie go dokładnie tak, jak chciałam. Film Zameckiej był już wielokrotnie pokazywany i nagradzany na międzynarodowych festiwalach. Dziś wchodzi w życie zimowy rozkład jazdy na kolei. Państwowy przewoźnik PKP Intercity zapowiedział, że znajdą się w nim zupełnie nowe połączenia. Jak mówi prezes spółki Marek Chraniuk, chodzi o zarówno połączenia krajowe, jak i międzynarodowe. Pociąg międzynarodowy do Odessy z Przemyśla, pociąg długiej relacji Intercity z Przemyśla do Gdyni, gdzie też ciekawostko, zobaczymy, jak będzie odbiór pasażerów. Wykorzystujemy tabor elektrycznych zespołów trakcyjnych przy komunikacji nocnej. Od dziś skróci się czas podróży z Warszawy do Katowic i Krakowa. O 13 minut krótsza będzie też podróż między Krakowem a Przemyślem. W zimowym rozkładzie jazdy zostały uwzględnione remonty sieci kolejowej. Jak mówi rzecznik Polskich Linii Kolejowych Mirosław Siemieniec, na kilku trasach pasażerowie będą się musieli liczyć z utrudnieniami. Utrzymujemy zmiany na linii kolejowej z Warszawy do Poznania i kontynuujemy tam modernizację, dlatego pociągi Intercity jeżdżą tak jak dotychczas z Poznania przez Gniezno, Inowrocław, Rąbinek, Barłogi do Warszawy. Utrzymujemy również zmiany związane z modernizacją linii na trasie pomiędzy Lublinem a Warszawą. Remonty będą kontynuowane także na trasach z Warszawy do Radomia, Grodziska Mazowieckiego i Białegostoku. Do zimowego rozkładu jazdy będą wprowadzane korekty, które mają dostosować kursowanie pociągów do postępów w pracach remontowych. Wioski dziecięce apelują o przekazywanie darowizny dla dzieci z rodzin zastępczych SOS. Tegoroczna akcja świąteczna stowarzyszenia odbywa się pod hasłem Święta to Rodzina. Nazwa akcji nie jest przypadkowa, mówiła w Polskim Radiu Anna Choszcz-Sendrowska ze Stowarzyszenia Wioski Dziecięce SOS. W tym roku pod hasłem Święta to Rodzina, dlatego że nie mają jej tysiące dzieci w Polsce, które nadal są w instytucjach, nie w rodzinach. Tak jak mówimy w tej naszej kampanii, wiele dzieci w Polsce jeszcze może sobie tylko święta narysować. One są tylko w wyobraźni, a my chcemy im wszystkim stworzyć piękne, rodzinne, prawdziwe święta. Dzieci SOS.org to jest strona kampanii. Wystarczy wpłacić darowiznę. Działający w ramach wiosek dziecięcych program umacniania rodziny to przede wszystkim świetlice dla dzieci i młodzieży oraz wizyty domowe, dodaje Katarzyna Chromińska. Program w dużej mierze polega na pracy z rodzinami, z dziećmi z małych miejscowości, które nie mają dostępu do tego, co nam się wydaje, że jest normalne. Dzieci nie jeżdżą do kina, nie wiedzą, co to jest basen, nie chodzą do teatru, nie mają też świąt czasami, bo rodzice zajmują się czymś innym. Tytułowe wioski to osiedla, w których mieszkają tak zwane rodziny SOS, tworzone przez rodziców lub osoby samotne oraz grupę powierzonych im dzieci, osieroconych albo opuszczonych. W Polsce działają 4 wioski SOS w Biłgoraju, Kraśniku, Siedlcach i Karlinie. To był serwis Trójki. W ciągu dnia zachmurzenie umiarkowane i duże, na zachodzie i południu miejscami rozpogodzenia. Dość chłodno, termometry pokażą od 0 do 2 stopni. Możliwe słabe opady śniegu na wybrzeżu oraz na południu Polski. Trójka. Program Trzeci. Utwór Crash i zespół Propellerheads, któremu zresztą dedykuję nasze spotkanie. Dobry wieczór Państwu, ja nazywam się Michał Margański i zapraszam na nocne wydanie audycji Potrójne pasmo przenoszenia. Wydali tylko jeden album. W ich twórczości znaleźć jednak można sporo maxi-singli. Ich działalnością interesowali się bracia Wachowscy, wykorzystując jeden z utworów pierwszej części Matrixa. Muzykę tego duetu usłyszeć można również w Jamesie Bondzie, a ich doskonały longplay z 1998 roku rozsławiła sama Shirley Bassey, nagrywając utwór History Repeating. Moimi dzisiejszymi bohaterami są Alex Gifford i Will White, panowie, którzy na przestrzeni 1996 i 2003 roku tworzyli zespół Propellerheads. Zespół, który opublikował tylko jeden album. W 1998 roku na rynku ukazał się Decks and Drums and Rock and Roll, płyta, która już za chwilę zabrzmi na naszej antenie. wydarzenia. A w nim danie główne naszego spotkania, do którego teraz dołożę troszkę przypraw. Już za chwilę na antenie programu trzeciego jedyna długogrająca płyta brytyjskiego duetu Propeller Heads, zespołu już nieistniejącego. To wielka szkoda, ponieważ działalność Willa White'a i Alexa Gifforda wyglądała bardzo interesująco, a ich debiutancki i zarazem jedyny album wlesował przed tym duetem świetlaną przyszłość. Wielka świadomość muzyki obu panów zaowocowała płytą łączącą w sobie elementy breakbeatu i modnego wtedy na Wyspach Brytyjskich big beatu. Ich twórczością interesował się cały ówczesny świat muzyki tanecznej. Jednak po wydaniu 26 stycznia 1998 roku przez wytwórnię Wall of Sound płyty Decks and Drums and Rock and Roll, no i po wielkim sukcesie tego wydawnictwa, White i Gifford gdzieś chyba się pogubili, tworząc w nieskończoność kolejne epki i reedycje tej płyty. Płyta w każdym razie jest w moim przekonaniu szczególna. Łączy w sobie wspomniane przed chwilą elementy breakbeatu i bigbeatu, ale także beatbox. Przy produkcji tego krążka, oprócz wspomnianej Shirley Bassey, uczestniczył również amerykański zespół hip-hopowy De La Soul. Kolejną jego cechą charakterystyczną są przesterowane gitary i pięknie stosowane efekty gitarowe. No, co tu dużo mówić, doskonale współbrzmiące z perkusją i elektronicznym bitem. Całość dopełniają skrecze, potęgujące moc poszczególnych utworów. Album proponuje fanom zarówno muzyki rockowej, jak i miłośnikom technicznych brzmień. Ci z Państwa, którzy teraz gdzieś podróżują samochodem, proszeni są o panowanie nad gazem, ponieważ album działa wyjątkowo energetycznie. Życzę dobrego odbioru. Begin to eat the dust, the dust of Baja California. It's a great pleasure. It's a great pleasure to have all of you here today. I thought you all might begin your tour here.

What's different, Pete, about the 69 that makes it so exciting to you? 2,000 people in a seething, roaring, shouting mass. All the people I know are musicians. I revolve around music. That's all I know. They've each got their own little thing that they like. He's wearing velvet pants. He's got a nice body. He's wearing It's groovy, I guess.

Get set for a mind-blowing afternoon. Attention, Class A drivers. You have 15 minutes to qualify. Now you're getting with it. Thank you.